Можливо, ненависть, але Достобіса це так приємно. Приємно лежати і думати невідомо про що в цій тиші. Наче повернулось спекотне дитинство десь на кордоні юності, де поруч усе, що ти можеш втримати у руках. Потім тривога луснула у її голові чорною зіркою. Щось замиготіло, спочатку нерозбірливе, а далі чим дужче, уже при самому зникненні, набираючи обрисів до пустоти знайомих. Так пустка сну ковтнула, накрила її і потягла своїми шляхами. Прокинулась вона вже затемно, принаймні Ілоні так видалося. Прокинулась від того, що хтось слідкував за нею у велетенській з одним на всю стіну вікном кімнаті. Але, на диво, вона не відчула страху, якого зроду не відчувала. Вона навіть не знала, як називається це відчуття. Просто витягнувшись на ліжку, солодко, а водночас вдавано потягнулася, сіла, знов таки рвучко, і увімкнула нічники, умонтовані в стіну. Борис сидів одягнений у пісочного кольору костюм на великому пуфі і курив, дивлячись на неї, не відриваючи погляду. Ілона потягнулася було до атласного халатика, але облишила, взяла склянку з тумби, випила теплу рідину, продовжуючи мовчати, знаючи, що Бориса природа не обділила делікатністю тупого селянина. Нарешті, коли легенький з тошнотворним присмаком хміль повернув її до дійсності, вона, схрестивши міцно ноги, закурила і, випускаючи синю цівку диму, грубо запитала: «Чого тобі?» «Я тільки-но прийшов, а ти знаєш, ти стаєш все кращою». Ілона зламала сигарету в попільниці, відкинула назад голову і плечі, упершись руками у ліжко, засміялася пустим, але довгим і дзвінким сміхом. «Забудь і не милься. Голитися тобі не доведеться. Іди краще, бо неприємності я тобі обіцяю». «Та ні, я просто поговорити, а ти одягнися, і ми поговоримо». Він зачекав, коли вона одягне халат, потім, коли налє у склянки віскі. Далі заговорив: «Ти знаєш, мені ось 3 дні страшно. Чомусь страшно і все. За Нору страшно, за тебе, за доньку. А? Може, я внаправду вирішив правильно їх охрестити?» Він пропхнув липку слину, затягуючи паузу. «Це все? Хути!» Ілона усміхнулась одними кутиками уст, розуміючи, що її накриває той же страх, який межує із статевим збудженням, той страх, який лікує її, а не заводить у дике інфантильне безпам'ятство. «Я хотів запитати, як ти ставишся до того, до Христин?» «Блядь, що з тобою, Борисе? Ти взагалі поїхав дахом? Ти, від кого тремтить майже пів країни? Ти враз несподівано стаєш схожим на соснівського вурку, типу...» Вона повагалась і таки промовчала, намагаючись відкинути надокучливу думку приторне ім'я. «Невже колись у мене з тобою щось було? Невже я поклала все життя своє, щоб дістати якийсь лантух із зіпсованою спермою? Ти надто старосвітський, певне так. Цього моя персона не угадала. Ти б краще поставив мене раком, аніж розпитувати про такі речі, якщо їх назвати можна речами. Невже весь світ тільки й поділився на придурків, які запитують, є Бог чи його нема? Чи то наша фантазія, чи то страх? Піди в школу, запитай у тих дівчаток, яких ти в велику перерву возив на дачі, коли ще був не таким облізлим. Іди в сраку із своїми фанаберіями». Голос у неї зривався, істерично кликотав, Вона сама не відчувала, що справжній страх, про існування якого вона не знала, підступив, завис темною крилатою тінню.